Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, får der i den her uge drøner en masse lovforslag og høringer rundt sammen med en truende cyberkrig, der måske kan hoppe direkte fra din computer ud på en virkelig slagmark. Jeg har tre gæster i dag. Den første er dig, Aflyttets juridiske rådgiver, Rasmus Malvar. Du var til samråd i går igen. Hvad handlede det om? Det var jeg, og det handlede igen om den ulovlige logning, som foregår i Danmark, hvor justitsminister Søren Pape og hans kompaner overvåger os alle sammen, uanset hvor vi er. Og det kan de så bruge til at straffe os for ting, vi ikke har gjort, men vi kan ikke blive brugt til at frifinde os for ting, vi heller ikke har gjort. Jeg tager bare lige, lad os springe en lille smule frem, at det skal være et relativt kort svar, det er, holder han så op med det nu? Nej. Vi skal tale meget mere om den her, hvad det her det går ud på, og så må ikke min gæst nummer to måske også blive lidt med på det. Det er dig, Jesper Lund, IT-politisk forening. Du har blandt andet blikket rettet stift mod EU. Der vil kommissionen gerne have lidt mere styr på, hvad vi sådan, sidder og skriver til hinanden. Hvad er det, kommissionen de mener, de skal have adgang til? Ja, kommissionen skulle den 17. april være på vej med et meget vidtgående forslag, som vil give myndighederne, politimyndighederne i EU-landene direkte adgang til at forlange oplysninger udleveret hos IT-selskaber i ikke bare andre EU-lande, men hele verden. Og det skal ske i en fast-track-ordning, hvor man fuldstændig kører udenom de normale domstolsprocedurer for den slags udleveringer på tværs af lande. Så det vil sige uden dommerkendelse? Det er lidt uklart, men altså det kommer til at køre i et fast-track-forløb, og uden den dobbelte domstolskontrol, der normalt er både i det land, der forlanger oplysningerne udleveret, og specielt i det land, hvor oplysningerne skal udleveres fra, som kendetegner de aftaler for gensidig retslig bistand, man har i dag. Det lyder stærkt foruroligende. Det kommer vi til at høre lidt mere om senere hen. Vi skal også lige sige goddag til vores tredje gæst, det er Jens Christian Mundred. Du er IT-sikkerhedsekspert for det firma, der hedder FireEye. Du holder blandt andet øje med, hvad kan man kalde, cyberkrigerne på internettet, og der er gang i den for tiden, ikke mindst oven på det her nervegasangreb i Salisbury i England. Der har skabt en diplomatisk krise mellem Rusland og i øvrigt også Rusland og England, og i den grad også NATO, der bliver truet med alt muligt. Og en af de ting, man går og truer med, det er, at der måske kommer noget cyberkrig på et eller andet tidspunkt. Er det gået i gang? Jeg er stadig ikke nået til det punkt, hvor jeg vil kalde det cyberkrig, men der har helt klart været en eskalering af en konflikt, som jo har været ligget og ulmet i lang tid, og så tilsyneladende virker til at ligesom er blevet mere kraftig af det her gift-hændelse, vi har haft i England. Så man kan se, at der, skal sige, aktørerne er gået mere i gang? Ja, og det bliver også, der bliver også talt lidt mere omkring det, både omkring sanktioner, men også NATO, som du selv var inde på, har været ude og gentage ligesom, at man kan iværksætte musketeriet også i forhold til cyberangreb. Og bare lige for at få sådan på plads her i starten, så vi ligesom kan nå at gyse indtil lige om lidt, når vi snakker noget mere om det, det er jo så, at den her musketeriet, den går jo ud på, at man simpelthen kan flytte fra cyber, og så hvis der kommer et cyberangreb mod NATO, jamen så slår vi igen med konventionel våben. Ja. Vi skal tale meget mere om den her cyberkrig lige om lidt, og vi skal også tale om data, der ikke kan slettes. Og så skal vi møde en kvinde, der har været død i en små 14 dage. Heldigvis kun elektronisk, men det kan også være slemt. Det er alt sammen herinde i Aflyttet, din fortvivlede lille udpost i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi lægger hårdt ud med forholdet mellem Rusland og Vesten. Der har været masser af ballade i cyberspace på det sidste. Man har blandt andet identificeret en hacker, der hedder Guccifer 2.0. Han var en af hovedmændene bag det her hack mod det, der hedder Democratic National Committee, DNC og Hillary Clinton i 2016, før det her valg, der er i USA, som nu er endt med, at Donald Trump er præsident. Amerikanske efterretningstjenester, de har længe sagt, at det var russiske efterretningstjenester, der stod bag det her hack på DNC. Men man har ikke rigtig fuldstændig præcist haft mulighed for at bevise, hvem det var præcis, der stod bag det. Blandt andet fordi han altid har brugt den her hacker, har brugt det, der hedder VPN, en service, der hedder Elite, hedder den ovenikøbet, så vidt jeg har kunnet læse mig til. Men den glemte han at slå fra for nylig. Jens Christian Mundred, du er sikkerhedsekspert for FireEye. Hvad fik man ud af det, at han glemte ligesom at slå den her knap til? Jamen altså, når man ligesom glemmer at bruge sin VPN, så er der jo en stor risiko for, at man kommer til at afsløre, hvor man reelt sidder henne. Sådan i verden. Der har man mulighed for at kigge på IP-adresser og så finde ud af, hvor er de her IP-adresser. Har man noget historik på dem her? Og der vil jeg bare sige, at det kan jo godt for dem, der måske ikke bevæger sig i det her felt, lyde som en utrolig historie, at man glemmer det, men altså, der skal man jo bare huske på, at når vi snakker statssponsoreret angreb generelt, så er det jo folk, der er hyret eller ansatte til at udføre en opgave, og de kan altså også begå fejl. Og det her med at glemme sin VPN, det er noget, vi også har set blandt andet for en operation for Nordkorea. Så det er egentlig ikke så overraskende, at man kan glemme de detaljer. Og bare lige for at forstå, altså for de mennesker, der sidder derude, som ikke som sidder og tænker det der, nu snakker de et eller andet underligt, men nogle bogstavforkortelser igen, hvad er nu VPN er? Jamen altså, VPN står for Virtual Private Network, og det er egentlig en mulighed for, at man kan benytte sig af en anden måde at kommunikere på internettet på. Så det vil sige, når du og jeg, vi går på internettet, så har vi ligesom et tilknytning i form af en IP-adresse. Den IP-adresse, det er jo typisk hvor det, vores internetudbyder, så det vil sige, at er den oplysning registreret, så vil man kunne se, hvor tilhørsforholdet er. Når man så bruger en VPN, jamen så kan man benytte sig af en IP-adresse, som kunne ligge et helt andet sted i verden. Det kunne måske være i Schweiz eller en eller anden eksotisk ø, og så kommunikerer man derudfra. Det er blandt andet også en af de måder, som Tor er bygget op på, hvor man kan bruge en række forskellige springpunkter for ligesom at skjule sin reelle fysiske og geografiske placering. Og nu er vi sådan her inde i det her med, hvordan man sådan arbejder, hvis man gerne vil gemme sig lidt af den her samling. Altså netop når så ham der, han glemmer at trykke på sin VPN, så er det fordi, det er jo ikke det eneste, han behøver. Hvis man ligesom skal gemme sig, så er der en lang række lag, man skal igennem for ligesom at passe på sig selv. Kan du prøve at beskrive, hvis du sad i dag og var ham der, Gussi, for hvor mange lag skal man så igennem? Jamen jeg tror, man skal igennem en lang række lag. Altså man kan sige, når vi er ude og tilskrive cyberoperationer til fremmede stater, så kigger vi jo blandt andet også på nogle mønstre som arbejdstid. Og der er det jo fantastisk, når man er en statsansat hacker, jamen så arbejder man inden for den givne arbejdstid, som staten ligesom udstikker. Man arbejder ikke i weekenden, man arbejder ikke uden for lokal arbejdstid. Så der er en masse forskellige elementer, hvor vi ligesom kan gå ind og se de her ting. Altså skulle man være virkelig dygtig, så skulle man også gå ind og kigge på de elementer, og så er der jo også nogle af de her andre ting, blandt andet hvilke digitale spor, man ligesom efterlader sig i form af dokumenter og alle mulige andre ting. Nu er den her operation og den her fejl her med VPN'en jo ikke den eneste fejl, som Gussi for 2.0 har begået. Blandt andet har den her person jo også haft en samtale, der strækker sig over en halvanden måneds tid, med en person, som ligesom har dokumenteret alle de her ting her, og ligesom været ude og påpege, hvor er det, at den her person kan se et skifte i kommunikation, både i engelsk kundskaber og også i forhold til, hvad for en sprog, man ligesom bruger i det her. Så der er en masse ting, man ikke har fokuseret på som sådan. Men det her, det øjeblik, han så kommer til at slukke for den her VPN, så kan man simpelthen sige, der kan man sige med ret stor præcision, at nu er han simpelthen, han er fra den russiske efterretningstjeneste, der hedder GRO. Altså, og man kan nærmest også sige, at du kommer, at han sidder på det kontor. Ja, det er der i hvert fald nogen, der har efterretning om, kan man sige. Og det er jo så i sig selv jo ikke overraskende. Det er jo efterretningstjenesternes job, ligesom at vide, hvor folk opererer fra, hvor de sidder placeret. Så der har man jo nok en god indsigt og historik i, præcis hvor det er henne i Rusland, at den pågældende person måtte sidde. Det her GRO, hvad laver de i cyberspace? Jamen altså, de er jo en del af det russiske efterretningsvæsen, som jo blandt andet består af GRO, og så består det også af FSB. Og de har nogle forskellige ansvarsområder i forhold til, hvad der er indlands og hvad der er udenlandske spionage og kontraspionage. På den måde kan man ligesom sammenligne det lidt med, hvad man har i USA, som jo nok er mere kendt i forhold til FBI og NSA og CIA osv., som har nogle specifikke arbejdsområder. Hvor må de operere hen? Må de operere indlands, eller må de kun operere udenlandsk? Og der er god en tjeneste, som blandt andet også tager sig af udenlandske ting. Vi skal lidt videre til hvad der sådan foregår, hvad der er sådan lidt mere, fordi det her, det foregår, det er fra 2016, det er så bare, der er lige kommet og har bidt russerne lidt i halen her, fordi man så pludselig har fået ud af præcis, hvor det var henne, så man endnu en gang kan pege meget præcis ned på dem. Så har der været sagen omkring den her tidligere russiske spion, Sergej Skripal og hans datter, der hedder Julia, der blev udsat for et angreb med nervegift i Salisbury, den her gift med det her fantastiske navn. Jeg ved godt, det er en lille smule blasfemisk at snakke om fantastisk navn til noget meget grimt. Den hedder Novichok, og det kan man ikke sige for mange gange. Det lyder simpelthen for flot. De to her, altså far og datter, de havde besøgt en restaurant, der hed Sisi, og en pop, der hed Mill. Og så blev de fundet livløse på en bænk, og der har været en frygtelig masse andre mennesker, der har fået besked på at vaske alt deres tøj og alt muligt andet. Der har været utrolig meget ballade om det her, og det meste af verden har været i alarmberedskab, især i England i forhold til det her. Der har været en masse trusler frem og tilbage. udviste diplomater og alt muligt andet. Vi har en meget anspændt situation mellem især England og Rusland, men også med den grad med NATO på sidelinjen her på det sidste. Og Danmark har også været ude og melde og sige, at det helt klart er russisk involvering og alt sådan noget. Der bliver også truet, det bliver i hvert fald blandt kommentatorer også sådan sagt alle mulige steder, også uofficielt, at der kan komme cyberangreb som næste eskalering, efter man har udvist nogle diplomater, så kan man gå i gang med cyberangreb. Hvad kunne vi gøre mod russerne, hvis vi gik i gang med det? Det er svært at sige. Jeg vil faktisk hellere vende den om og sige, at vi har nok mere at miste, hvis vi i den vestlige verden indleder en cyberkonflikt med Rusland. Personligt tror jeg, at hvis vi bare starter med USA, hvis USA gik i cyberoffensiven med Rusland, så ville USA tabe stort. Og det baserer egentlig på, at vi har langt mere viden omkring afhængighed af digital infrastruktur i USA, end vi har i Rusland. Vi har også på godt og ondt, kan man vel sige, langt mere indsigt i amerikanske offensive operationer, end vi har i russiske, fordi at de her informationer jo er blevet taget, og det er blevet lækket via WikiLeaks, og det er blevet beskrevet i medier osv., end vi har omkring russiske operationer og deres kapaciteter. Når det så er sagt, så er cyber et godt område ligesom at operere i offensivt, fordi det kan være svært 100% at identificere, hvem det er, der står bag det, og derfor så giver det landene, der laver de her operationer, en vis form for anonymitet, og det giver også mulighed for, at det, vi kalder på engelsk plausible deniability, altså der er en mulighed for, at de her lande ligesom kan blive anklaget for det, men de har også stadig en mulighed for ligesom at komme ud af en diplomatisk udvej og søge en dialog udenom mediernes bevågenhed. Så jeg vil sige, jeg vil ikke være overrasket, hvis vi ser en eller anden form for optrapning i cyberspace, netop på grund af, at det er en god platform at udføre angreb på. Det er smart, fordi man kan sige, at det var ikke os. Man kan prøve at dække sig, så risikerer man så selvfølgelig at ryge ind. Hvis man ikke har tændt for sin VPN, så får man et problem alligevel. Ja. Og så kan de komme tilbage. Men jeg tænker bare for at være konkret, sige, hvis sådan en cyberkrig går i gang, uanset hvem der nu angriber, hvad vil man så gå efter? Jamen altså, jeg blev spurgt af et engelsk medie og prøvede at spekulere i det for nogle uger siden, og jeg vil sige, at man vil jo typisk gå efter at larme infrastruktur og skabe forvirring. Det er primært det, jeg tror, man vil se. Jeg tror ikke, man vil gå efter militærsystemer, radarsystemer osv., men man vil skabe forvirring blandt befolkningen. Et godt eksempel, vi så blandt andet i England, var jo det her skadelige kode, der ligesom ramte det engelske sundhedsvæsen. Det skaber en masse forvirring, og det skaber en masse ændret fokus for myndighederne, der ligesom bliver nødt til at håndtere noget lige pludselig. Så hvis man gerne vil lave cyberkrig, jamen, så er det der, man starter med at lamme infrastrukturen, med at skabe disinformation i medierne. Sådan så, at de ressourcer, der ligesom er fra myndighedens side, der har nogle planer om, at nu skal de, respondere til den her type aktiviteter, der bliver det nødt til at ændre deres fokus, for nu skal de lige pludselig tage imod en masse borgerhenvendelser omkring manglende konnektivitet eller manglende adgang til infrastruktur osv. Så det vil være der, man vil starte. Rasmus, hvad du der er det jo også, undskyld, der er det også relevant at se på, at russerne gør det her i fuld offentlighed. Så de bruger Novichok. De kunne have gjort det så elegant og så diskret, men det her det er jo ligesom med terrorisme, at det er for at gøre folk bange. Og med infrastruktur, hvis vi skal prøve at gøre det lokalt, så var det jo i 2003, så vidt jeg husker, at et atomkraftværk i Østsverige lavede en sikkerhedslukning, og hele Sjælland havde ingen strøm, ingen mobiltelefoni, ingen telefoncentraler. Der var intet, vi kunne gøre. Eller hvis vi bare går tilbage til, da en UC-medarbejder slukkede for dronningens nytårstale, og folk gik amok. Det eneste, vi har for at beskytte os imod det er hjemmeværnet. Og det er på ingen måde nok til, at Danmark er parat. Så jeg er helt enig i, at vi vil tabe kæmpestort til russerne. Jens Christian Monner, og det her med, altså en anden central ting, bare som vi skal ordne her til sidst, det her med den her musketerede, vi lige var inde på i starten. Det vil sige, at man kan risikere, at det her det kan eskalere. Hvis man nu prøver på at angribe dem cybermæssigt, eller russerne angriber også cybermæssigt, så har Stoltenberg, som er generalsekretær i NATO, han har faktisk forpligtet os til, og det har han lige gentaget her for nylig. Han talte allerede om det sidste år, men han har gentaget det her for nylig, at vi har lov til at svare konventionelt igen, hvis vi kommer i klemme. Altså, det er vel noget, hvordan tror du, at det kommer til at holde russerne tilbage, for eksempel lige at forsøge at sanere Vesten? Det, altså, det tror jeg ikke, og der tror jeg måske også bare, altså nu, jeg har ikke så stærk viden inden for militærstudier og så videre, men en af de ting, man jo i hvert fald kan kigge på, det er, at der har ikke været en konsekvens for mange af de handlinger, som man tilskriver Rusland, blandt andet, hvad hedder det, ulovlig annektering af regioner og indtagelse af hvad hedder det, forskellige ting, man mener ligesom tilhører den russiske federation. Så jeg tror ikke, det kommer til at holde nogen tilbage, og omvendt så tror jeg heller ikke, at vi kommer til at være der, hvor at vi vil se et NATO-svar i form af en optrækning af en fysisk konflikt. Og det mener jeg simpelthen, fordi det er stadig, det er ikke umuligt, men det er ekstremt svært at tilskrive IT-hændelser til en specifik nation. Det er noget af det, vi som virksomhed ånder for, fordi at vi mener jo så, at hvis vi kan hjælpe med at identificere aktører, så forhåbentlig kan vi få skabt en politisk dialog. Fordi det er det, der i sidste ende skal til. Jeg tror ikke på et militært svar mod noget som helst land, der udfører cyberangreb. Det skal løses på et stort politisk niveau, så jeg tror ikke, vi kommer til at være der endnu. Og det væsentlige, det er, altså, som du siger, det største problem kan virkelig være, at man ikke rigtig ved, hvem det er, der angriber hinanden, og det er så der, I måske kan komme ind og hjælpe. Og du mener, som du sagde her i starten, at hvis vi gik rent cyberkrig, så tror du, at russerne ville vinde. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså netop fordi, at vi kender meget lidt til de russiske kapaciteter. Rusland, deres efterretningstjenester, deres kapacitet er langt mere topstyret. Man kan jo mene om, hvad man vil omkring amerikanske cyberoperationer, NSA og masseovervågning og alle de her ting, men der er trods alt en lille smule mere transparens, og der er, at der er på et eller andet tidspunkt, når de her historier ligesom kommer frem, så er der nogen, der bliver trukket ind i offentlige høringer i senatet, og nogen bliver fyret, og nogen får fængselsstraf og så videre. Så nogle eksempler ser vi bare ikke i Rusland, hvor nogen bliver trukket ind i en eller anden mediemølle og ligesom skal svare på, hvorfor man har udført den her form for angreb eller overvågning osv., der er det jo langt mere topstyret. Det er jo nemt for et operationelt synspunkt. Så kan man jo også kontrollere meget mere, hvad der ligesom kommer ud af detaljer. I første omgang, mange tak til Jens Christian Mundrad fra FireEye. Whatever is that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. Du er inde i aflevet på Radio 4-7. Vi skal lidt videre her på den med Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Du startede jo med at fyre en lille bombe af her i starten her med at nævne det her e-evidence-system. Udover det, så ramler det jo ind i noget andet, som handler om amerikanernes forhold til cloud. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad de går og pusler med? Ja, så kongressen i USA har sådan set har lige vedtaget noget, der hedder The Cloud Act, uden foregående offentlig debat. Det blev hæftet på et lovforslag om deres finanslov. Og Cloud Act har sådan set lidt, eller et af elementerne i Cloud Act minder meget om det e-evidence-forslag, som kommissionen forventer sig at komme med, nemlig muligheden for, at amerikanske myndigheder skal kunne forlange oplysninger udleveret i andre lande, og en mulighed for, at myndigheder uden for USA kan forlange oplysninger om ikke-amerikanske personer udleveret fra IT-selskaber i USA, så man får sådan en gensidighed om, at man kan gå til IT-selskaber i andre lande, og i begge tilfælde kommer det til at ske i sådan nogle fast-track-ordninger udenom domstolene. Det der fast-track lyder generelt en lille smule for uroligende, men jeg spænger på det bare lige for, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men som jeg husker, så har der jo kørt en verserende sag blandt andet i forbindelse med Irland, hvor Microsoft har nægtet at udlevere nogle data omkring en IS-bruger til USA. Det vil så være sådan noget, at man i fremtiden, der kan den amerikanske stat kunne sige, det skal I bare simpelthen. Ja, det er så det andet element i Cloud Act, at det bliver præciseret, at amerikanske myndigheders beføjelser overfor amerikanske IT-selskaber gælder, uanset hvor de befinder sig. Og det rejser alle mulige lovkonflikter, ikke? Fordi når man prøver at lovgive uden for sit eget land, ekstraterritorialt, som man vil sige, så kan man komme i konflikt med lovgivningen i de lande, hvor de pågældende IT-virksomheder befinder sig. Og i Europa har vi jo for eksempel en databeskyttelsesforordning, som siger, at man må ikke bare udlevere personoplysninger, men medmindre der er et lovligt grundlag for at gøre det. Og specielt når man udleverer oplysninger til et såkaldt usikkert tredjeland, et land, der ikke har samme niveau for beskyttelse af personoplysninger, som vi har, og det er blandt andet USA, der er et usikkert tredjeland, ja, så skal der være et særligt overførselsgrundlag. Så Cloud Act kan sådan set komme i strid med databeskyttelsesforordningen. Og så kan vi få endnu en af de situationer, hvor virksomheder kommer til at stå med håret i podcasten, ikke? De vil enten få bøder af den amerikanske stat, eller blive truet med at blive smidt i fængsel derovre, eller de vil få bøder af databeskyttelsesmyndighederne i EU for at overtræde databeskyttelsesforordningen. Nu er der masser af de her ting, som vi ligesom er nødt til at vente på og se, hvordan de kommer til at blive. Vi skal nok følge op herinde i programmet, når det her evidensforslag for eksempel er gået igennem. Men derudover så tænker jeg bare på, hvis du nu skulle male scenarie, hvad kommer det her til at betyde for, hvad skal man sige, ganske almindelige borgere, som også der sidder og hammer lidt rundt på Facebook og er lidt på nogle, måske bruger nogle krypterede beskedtjenester eller et eller andet halvøjse. Hvis man dækker de her to ting sammen, hvad er vi så mere eller mindre sikre? Vi kommer til at se, tror jeg, en voldsom udvanding af de retsgarantier i form af foregående domstolskontrol, som indtil nu har været gældende, når myndighederne forlanger oplysninger om os udleveret fra IT-selskaber. Nu har der i seneste uger været ekstremt meget bekymring om Facebook og Cambridge Analytica, der ligesom høstede oplysninger om Facebook-brugere. Og i en eller anden forstand, så er altså, det her skaber en genvej ind til Facebook og andre IT-tjenester for politimyndigheder i alle mulige lande. Og det er jo ikke sikkert, at det stopper ved USA og Europa. Der er planer om at lave en tilsvarende ordning i form af en international traktat i regi af Europarådet, Cybercrime-konventionen, som har landet i Sydamerika, Azerbaijan, som kontraherende parter. Og så kunne man forestille sig, at en politimyndighed i Azerbaijan kunne forlange oplysninger om danskere udleveret fra IT-selskaber i Danmark, hvis myndighederne, altså bare de andre mindre, det var relevant at efterforske dem. Så altså, det er enormt problematisk for vores grundlæggende rettigheder, og det ligner et fuldstændigt opgør med den foregående domstolskontrol, som trods alt er gældende i mange tilfælde i dag. Det følger vi i hvert fald med i her, men vi kan også sige, hvis vi går konkret til, hvad der sker her i Danmark lige i øjeblikket, så er der den her uge, der har vi lige oplevet vi har fået et nyt ord. Det hedder logisk sletning. Og det er vores egen efterretningstjeneste, og politiets efterretningstjeneste, de skal ifølge reglerne slette personfølsomme oplysninger senest 15 år efter de er blevet indsamlet, som det hedder. Men det sker ikke. Dagbladet Politikken, de har i den her uges løb afsløret, hvordan PET i stedet for at slette data, som burde slettes, de overfører dem til en hemmelig database. Jeg forestiller mig sådan et eller andet med noget, der står ude i et skur et eller andet sted, hvor der er nogen, der går ud med en lille lås, og så sætter de noget ind i og sidder og kigger på en skærm. Men altså PET's agenter, de kan så få lov af PET-chefen at kigge i de her data, som burde være slettet, og PET, de kalder altså den her manøvre med nogle data, som skulle have været slettet, for en logisk sletning. Jesper Lund, IT-politisk forening. Hvad mener du om det ord? Ja, det er jo et ord, der er tydeligvis er egnet til at misinformere borgerne, ikke? Fordi, altså, det i princippet er der tale om en sletning i forhold til PET-loven, men så har vi noget andet, en anden lovgivning. Vi har en arkivlov, hvor man i Danmark meget aggressivt indsamler oplysninger om alle mulige borgere til eftertiden, til forskere i eftertiden. Og det gælder altså også for de oplysninger, som PET har indsamlet. Ikke? Så når en myndighed sletter, så bliver det hos normale myndigheder slettet hos den pågældende myndighed, men så overført til det nationale arkiv. Og det, der så er specielt vedrørende PET, det er, at statens arkiver har ikke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at gemme eller for at arkivere PET's oplysninger til eftersiden. Så de bliver arkiveret hos PET selv i det her hemmelige arkiv, i det skur, du omtaler, som nok er et... Det er nok en betonbygning. Det er nok et rigtig godt aflåst lokale i PET's bygninger ude i Søborg. Og det, der så er det specielle, det er, at normalt har den afleverende myndighed ikke adgang til de oplysninger, der er afleveret til det nationale arkiv. Og hvis de har det, så er det efter en foregående tilladelse for datatilsynet. Men i det her tilfælde kan PET selv beslutte, at de kigger ned i deres hemmelige arkiv. Så reelt er oplysningerne ikke slettet. De er bare flyttet ind i et andet arkiv, hvor der gælder lidt strengere regler for, hvornår PET må kigge ned i det arkiv, men det er PET, der fører selvkontrol med, om de regler bliver overholdt. For den her logiske kontrol, så skal vi lidt videre. Altså indtil videre, så er der sket det med den her sag, at justitsminister Søren Pape Poulsen, han har bedt PET komme med en orientering omkring den her sag til Folketingets retsudvalg. Samtidig så vil han presse på for, at statens arkiver kan overtage resten af de her logisk slette data fra PET, så måske kommer de tilbage, som du nævner der. Men fra det her med at slette data, der skal vi til at slette mennesker. Fordi i torsdags, der afholdt Borgerretsfonden et symposium om datasvigt i det offentlige, som de kalder det. Det handlede blandt andet om problemerne med at få slettet nogle oplysninger, der er forkert omkring en, og det kan være meget svært, ikke mindst hvis man er død. Mit navn er Kirsten Margrethe Christensen, og jeg har været erklæret død i 12 dage. Men du sidder jo her og er relativt levende. Hvordan begyndte det der med, at du var død? Jamen, det begyndte med, at jeg modtager selv et brev den 17. marts, til mit bo, og derved finder jeg ud af, at jeg er erklæret død den 8. marts. Du har været på sygehuset oprindeligt, ja, en omgang, og det er der fejlen sker. Ja, det er på grund af, at jeg er indlagt på sygehuset med dobbeltsidig lungebetændelse og lungehindebetændelse. Så jeg var stadigvæk indlagt på det tidspunkt. Og det, der er sket der, det er så, at der er en sygeplejerske, der kommer til at trykke på en forkert knap. Nej, på et tidspunkt, eller det er en læge, der kommer til at trykke på en forkert knap. Et forkert knap i systemet, åbenbart. Så har du været, hvad var det, det hed, det, som jeg forstod, du har lige holdt et oplæg her, så har du været, du var død i et minut, var du meldt død fra deres side, og så prøvede de at trække det tilbage, og det kunne man simpelthen ikke. Altså, lægen opdager fejlen, og begynder selvfølgelig at rette det i systemet, men han kan ikke se, at hvad konsekvensen af det, han har sendt ud. Det er først, det finder han først ud af, da vi modtager brevet, og jeg kommer og fortæller, at jeg er erklæret død den 8. marts. Det, der kommer så en kæmpe, hvad skal man sige, der får du en frygtelig masse ballade med, at du så skal tage i gang med at, ligesom at komme til liv igen, i hvert fald i forhold til systemet, fordi du har det jo udmærket. Ja. Men det starter med de her breve. Hvad sker der så? Jamen, så kontakter vi jo borgerservicen i min kommune, og de sender os videre til NemID og e-boksen, eller selvfølgelig kontakter vi først kirkeministeriet, for det er dem, der skal frigive, at jeg lever, simpelthen. Og så, da jeg så har fået min NemID, så begynder vi at finde ud af, hvor jeg er lukket ned hen, ikke? Min bank og min ATP og kørekort og ja, alt, hvad man faktisk registrerer, det er man lukket ned på. Du ringer til din bank på et tidspunkt, og der bliver der helt stille i røret. Ja, hun bliver lidt paf, da jeg siger, at det er mig, ikke? Og hun kender mig heldigvis så godt, så hun siger, jamen det er rigtigt, hun havde hørt, at jeg var død, og hun havde lukket alle mine konti, og de var gjort op. Men der er der så gengæld jo også gået fra den 8. til den 20. ikke også? Ja, det er ret lang tid, må man sige. Og den periode har du virkelig været ikke eksisterende i systemet. Ja, det har jeg. Altså, jeg ved, du var nødt, du skriver på et tidspunkt et opslag på Facebook, simpelthen, hvor du er nødt til at skrive til din familie, at du faktisk har det fint. Ja, det gør jeg, fordi det er nok også lige på det tidspunkt, der tager jeg det lidt som sort humor, men altså efterhånden, så går det op for mig, at det er bare ikke sort humor, det er virkelig realiseret det her, og det er, stikker mere dybt, end man sådan lige forestiller sig. Altså, jeg var ærlig indrømme, at det har slået mig ud lige på det tidspunkt, og tænkte, jamen, hvor er jeg registreret henne, og hvor er jeg henne i systemet, ikke? Så man bliver ligesom, man bliver smidt ud af landet, når man, eller hvad skal man sige, man bliver smidt ud af sig selv i virkeligheden, ja, når man dør. Ja, man fatter faktisk ikke rigtigt, hvad der virkelig sker, fordi man tænker, jamen, hvor er du slettet henne, og hvor er du henne i systemet, ikke? Altså, det er mere den der mærkelige fornemmelse, at man ved, at man er slettet, ikke også? Så, men jeg er lykkelig for, at jeg er her. Du er tilbage igen. Ja, det er jeg i hvert fald. Er du etableret nu på alle områder og fronter? Det regner jeg med, men altså, vi tager stadigvæk opdatering. Jeg havde til sent som min forsikring i mandags, tog jeg lige en opdatering på, fordi jeg får noget udbetaling fra, og spurgte mig, hvorfor har jeg ikke... Nå, jamen, det er jo så, fordi det ikke var blevet indrettet. Og min pensionsudbetaling, den ringer de også på til Udbetaling Danmark. Der viser sig, at jeg bliver registreret tilbage med grundfradrag, men jeg får ikke min fradrag med. Så der er hele tiden nogle ting, man skal tjekke op og tjekke op og tjekke op, for at være sikker på. Du holdt et oplæg her, du har fortalt om din oplevelse her til Borgerretsfonden her i dag. Men hvad hedder det? Din oplevelse af det her forløb, hvordan føles det ligesom, når man skal kæmpe sig tilbage i sådan et system? Det burde jo egentlig være at sige, okay, hun er ikke død alligevel. Det er noget vrøvl, der er en læge, der er kommet til at trykke noget forkert, og så skal man bare ligesom skifte en knap. Men det er bestemt ikke sådan der. Ja, ligesom en skrev på et oplæg fra Ekstrabladet, at jamen, hvad så? Der tænkte jeg, jamen sådan kunne jeg måske også godt selv have tænkt, indtil jeg sad med det forpulede stykke papir, hvor det stod på, at jeg var død. Det gjorde bare noget andet ved mig, altså om det var fordi, jeg fik en, hvad skal man sige, mine tanker gik tilbage, da min mand døde, jamen det var sådan ligesom, jeg vidste, han var død. Altså det var ikke det samme som, hvor jeg selv sidder med det stykke papir, jamen jeg ved jo, jeg er liv, det er jo... Det er bare et dumt papir, men altså, systemet har bare lukket mig ned, ikke også? Og det er systemet, der kører os i dag. Det må vi indrømme, eller indrømme, ikke også? Altså, og det kan vi ikke lave om på, jo. Så det er nok mere den der frustration, der kommer op i en, og jamen, hvad sker der nu, ikke også? Altså, men jeg vil ærligt indrømme, det kommer først lidt efter, ikke lige på selve dagen, men om mandagen, hvor jeg har siddet til møde sammen med dem på sygehuset, der var det ligesom, der begyndte at gå op for mig, puha, hvad er det alt her for noget, vi har gang i, ikke også? Så har du en stor, kæmpe stor mappe derhjemme stående med alle mulige papirer for alt det her? Nej. Nej, det har man jo ikke i dag. Man har jo alt digitalt. Det ligger på NemID. Ja, det gør det jo. Altså, og hjemme på NemID kan du ikke engang gå ind og se, hvor du er registreret. Det er jo det, der er det frustrerende. Altså, man er nødt til at tænke, og hvor jeg lige medlem hen. Forleden kom jeg til at tænke på, hold det fast, jeg har også lige skrevet op i boligforeningen. Dem skal du også lige have fat på, ikke også? Om jeg bliver slettet der, altså. Der er sådan nogle dumme ting, som man ikke lige tænker, at det er røgen ud, ikke? Det spreder sig rigtig hurtigt, når der først kommer sådan en ud af bing. Det gør det. Det må jeg alene rømme, så jo. Men, mange tak, fordi du ville snakke med mig, og det er godt, du er her nu. Ja, det er jeg glad for. Helt sikkert. Det er det bedste. Hvorfor siger den ikke noget? Hotel Kilo. Hotel Kilo. Hvor i Smeridæn? Den ringer heller ikke. 921. Det var mærkeligt. Der er ingen børn og heller ingen mennesker. Det var altså Kirsten Margrethe Christensen, som, altså, som vi kunne høre her, var i den grad var i levende liv, selvom systemet har kæmpet ret meget imod. Hun er ikke den eneste, der er udsat for det her. Der var en anden på det her seminar, som har fortalt, at han efter at være blevet erklæret død, ikke kan rejse udenlands, uden at blive stoppet ved grænsen, fordi han rejser jo på en død mands pas. Og det har han sat ved stoppet for rigtig mange gange. Jesper Lund, du stod her imens, så sagde du, at man burde indføre sådan nogle samme regler, som man har i det amerikanske, når man skal styre atomvåben, altså en tomandsregel. Altså, hvis der var nu ved jeg ikke, hvordan de her indberetninger af folk er døde foregår. Jeg tror bestemt der er meget høje sikkerhedsforanstaltninger, men de er så ikke høje nok, når sådan noget som det her kan ske. Så altså en måde for at undgå fejl på er jo, at to personer skal uafhængigt af hinanden foretage den samme indberetning for at det kan køre gennem systemet. Så det kan være et godt råd, det sender vi lige videre. Men altså, derfor det er faktisk, hvorfor er det så svært at få slettet og rettet sådan nogle data? Det har noget at gøre med computeren som sådan, og det, som computeren gør ved vores forvaltning, hør bare her. Ja, jeg hedder Thomas Sonne Olsen og er konsulent i det lille konsultfirma Lakeside AS, og har arbejdet med offentlig IT og herunder også sikkerhed og privacy i de sammenhænge. Dit hovedemne her i dag, det du skulle tale om, det var, hvordan kan man slette nogle oplysninger, der først er kommet ind i systemet? Det siger du, det kan man faktisk ikke. Jeg siger, det er i hvert fald meget vanskeligt. Og det er blandt andet, fordi systemerne i høj grad forhindrer det. Fordi man ønsker heller ikke, at data kan slettes fejlagtigt. Og da et system ikke kan vide, om data er rigtige eller forkerte, så vil man hellere beholde data og så berigtige dem. Sådan at hvis det viser sig, at det var de rigtige data, man slettede, så kan man genfinde dem. Hvis de først er væk, så er de væk, og så kan en borger også være retsløs. Du taler også om, der var et eksempel her fra tidligere, hvor der var en kvinde, der fortalte, om hun var erklæret død, og har haft store problemer med ligesom at blive vagt til live igen i de her systemer, fordi de først begynder at køre. Og en af vanskelighederne her, det er simpelthen, at når det først, et stykke data først spreder sig et sted, så kommer det i alle mulige forskellige retninger, så kan det være utroligt svært at finde ud af, hvor det egentlig er endt henne. Har vi fået lavet nogle systemer, der er for komplekse? Jeg ved ikke, om de er for komplekse, for de er jo selvfølgelig lavet i en god mening, men det var netop det andet aspekt, jeg nævnte i indlægget, at der, hvor der er tale om videregivelse mellem systemer, der er det jo ikke længere nok at rette data i kildesystemet, for hvis de forkerte oplysninger har spredt sig, hvordan får man så identificeret alle de systemer, de er spredt til? Og der har vi ikke i dag sikre metoder til at finde ud af, hvor de er spredt hen, fordi de nogle gange foregår systemvis, men andre gange er det måske en manuel diktering af en information, som så samles op et nyt sted. Og så har vi ikke en sporing af de informationer. Og det er også derfor, jeg siger, at det meget nemt går hen og bliver en illusion at tro, at man kan få fjernet de forkerte data alle steder. For man kan aldrig være sikker på, at der ikke ligger et print, som bliver tastet ind igen, eller noget andet, et eller andet hjørne af stedet. Plus, at man kopierer utrolig mange data rundt omkring i systemet. Plus, vi kopierer, og så har jeg slet ikke nævnt hele problemstillingen om de backupper, som man også er forpligtet til at have, som er næsten umuligt at få ud af skabene og fjerne data på. Men hvis de reetablerer sådan en dag, fordi man har en diskfejl eller noget andet, jamen så vil der pludselig kunne opstå nogle slettede data igen. siden i går faktisk, i forhold til, at vi sidder her, der har der været en masse ballade omkring PET, som har nogle data, de ikke kan forstille, som ikke bliver slettet, og som bliver gemt. I virkeligheden så viderefører de måske virkelig bare en politik med, hvor de siger, at data ikke må, de må, det kan ikke nytte noget, vi skriver mor, fordi de fører bare en, det er jo et stykke politik, vi er nødt til at føre videre. Det kunne man godt tro, altså man kan selvfølgelig godt, hvis man meget bevidst ønsker at gøre noget, man må bare ikke tro, at data dermed er helt sikkert væk. Det er virkelig, det er den illusion, jeg har. Jeg siger ikke, at man ikke skal prøve at rydde op, fordi man kan sagtens fjerne en stor del af de ting, man kan også fjerne sin gamle backup og efter et vist antal år, så det er ikke, fordi man ikke kan, men det er mere det, hvis man stikker nogen den påstand i øjnene, at nu er de væk. Det er det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, og derfor vil jeg meget hellere have, at man fokuserer på mulighed for at få berigtiget information, sikre, at der er tilgængelig information om, at de forkerte oplysninger var forkerte, sådan at man kan henvise til den berigtigelse, hvis man en dag bliver præsenteret for de forkerte data. Du taler simpelthen om digital dementi. Ja, det gør jeg faktisk. Det er det, jeg selv, hvis jeg skal se som mig som borger, egentlig ønsker, fordi jeg kan aldrig være sikker på, hvornår den her fejlagtige oplysning bliver præsenteret for mig igen, men hvis jeg så kunne digitalt gå hen og sige, jamen, dataejer har her dementeret den oplysning, så nu kan du godt slette den derfra i hvert fald, så har jeg fred i sindet ind til næste gang, jeg bliver mødt den et eller andet sted. Så det væsentlige er jo til enhver tid at kunne bevise, at de er forkerte. Bare lige her til sidst, jeg spekulerer på, da i de gode gamle dage, dengang, hvor computeren ligesom kom på banen, der var folk utrolig bange for, at data blev væk. Altså der var det altid den der med, gud, min data er forsvundet, og er det nu lige så godt som papir? Det, du i virkeligheden siger her, det er jo, at vi faktisk er i den modsatte situation nu, at på grund af computer, så kan vi faktisk komme i en situation, hvor det stort set er umuligt at komme af med data. Ja, det er lige præcis det, der er sagen. Vi har fokuseret så meget i mange år på at sikre netop, at data ikke blev væk. Så vi er blevet gode til at replikere og sikre, at de ligger flere steder, og vi har backupper, og vi videregiver for at sikre, at de er tilgængelige, selv hvis et system er nede. Så vi får skabt et system, hvor data bliver spredt så mange gange, og det gør, at det er meget, meget vanskeligt at få dem fjernet for godt. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. Det var Thomas Sonne Olsen fra Lake Psych AS, som jeg talte med til Borgerretsfondens symposium i torsdag, som det at forslette nogle data. Det er ikke så nemt, som det lyder. Vi har siddet og snakket om det her med et digitalt dementi. Jens Christian Morten, du snakkede om, at det måske var en lidt mærkelig idé. Det kunne godt give nogle problemer. Jo, jamen nej, det eneste, jeg bare stiller spørgsmålstegn til, det er, hvem der kontrollerer dem, der udstikker det her dementi, om de også har ret i, når de ligesom laver det her datadementi, om de har kontrolleret, at det, de ligesom udstikker et dementi omkring, at det er faktuelt rigtigt. Så det er nok ikke så let, kan man sige. Og det bunder jo nok i, at, som jeg har sagt tidligere, den her digitaliseringsambition, den har ligesom overskygget alle andre fornuftige former for sikkerhedskontrol og procedurer og træning af personale i det offentlige, håndtering af personfølsomme data, alle de andre ting, som vi ligesom også har debatteret mange gange i det her program her. Der har ambitionen om, at vi skal være digitale, og det skal være nemt at gå på internettet og hive informationer om hinanden i det offentlige system. Den er ligesom overskyet de her grundprincipper, vil jeg sige. Jesper Lund, du taler om, at når GDPR kommer, så skal man vide, hvor alle de her data går hen, så man kan gå rundt og rette dem alle sammen enkeltvis, så behøver vi ikke noget digitalt dementi. Altså, man skal jo vide, hvem man videregiver personoplysninger til. Og for eksempel, når nogen gør brug af retten til at blive glemt, det er så ikke så aktuelt i forhold til det offentlige, så skal man orientere dem, som oplysningerne er videregivet til. Så det burde altså være muligt, at når man korrigerer en oplysning, så også orientere de andre myndigheder eller andre dataansvarlige, som man har videregivet oplysninger til, således at de også skal få den pågældende oplysning korrigeret. Det lyder umiddelbart, som om der er meget lang vej hjem med det, Rasmus Meld. Hvad tror du, det kan lade sig gøre? Jamen, altså, hvis man tager et skridt tilbage, jeg er helt enig i, at det er også et spørgsmål om, at man har været for hurtigt til at digitalisere noget, som man ikke har gjort særlig godt. For det var jo sådan, at en læge skulle skrive en dødsattest, og i det her tilfælde lyder det mere som om, en læge kommer til at trykke på den ene knap i stedet for den anden knap, og det har så affødt en lang række problemer. Men hvis man stadig havde noget med, at to læger eller en læge skulle underskrive en dødsattest, så kan du i hvert fald, hvis man tager en juridisk tilgang til det, fuldmægtigheden, så kan du altid kigge på, hvis lægens chef siger, at det ikke passer, så passer det ikke, og så skal alle rette ind efter det. Men der har man så bare glemt at automatisere, at vi har taget fejl på processen. Signal til alle hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 0, and. Her i det sidste program, der skal vi tale om noget, vi har talt alt for længe om, synes jeg, her i det her program. Det hedder logningsbekendtgørelsen. Rasmus Malvor, til nye lyttere, som lige er hoppet på, hvad går den her logningsbekendtgørelse ud på, og hvorfor skal den interessere os? Logningsbekendtgørelsen er en implementation af en regel, som blev fastsat i retsplejeloven, som var en implementation af et direktiv fra EU, som sagde, at nu skal I overvåge alle på alle tidspunkter af døgnet. Det blev indført imod folkets vilje og i strid med menneskeretten, og det har domstolen så sagt, det må I ikke. Ergo er retsplejelovens bestemmelser faldet væk, og ergo er bekendtgørelsen faldet væk. Men så har vi bare det system i Danmark, at vi ikke rigtig har en magttredeling, vi har en magthalvandendeling, så vi har en minister, som sidder meget fantastisk på sin store trone, og han overvåger os alle sammen på alle tidspunkter i døgnet, selvom han ikke må. Og det har han flere gange sagt, at ja, det render i overtrædeloven, det er helt vildt. Ja, jeg elsker at overtræde loven. Altså nu var der det samråd her i torsdags, hvor Søren Pape, han sidder, og han siger, ja, man skal altid bruge retskendelser, og det er vigtigt at huske, at man altid skal bruge retskendelser. Og så spørger Josefine Fock fra Alternativet, Søren Pape, henter du så altid de retskendelser? Og så kigger han ned, som en lille skoledreng, der er blevet fanget i at stjæle slik, og siger, nej, det gør jeg måske ikke, det ved jeg ikke, det tør jeg ikke. Jeg er nødt til bare lige igen at spørge på lytterens vejen. Hvad er det, nu siger du, at han sidder over vores alle sammen, ja. Og det er det, der foregår med den lukkespil. Hvad er det for noget, der bliver overvåget? Der bliver overvåget, hvor en mobiltelefon er på alle tidspunkter af døgnet, og hvad den forbinder til. Han er meget travlt med at sige, at han får ikke at vide, hvad der er i indholdet af beskederne, men der skal politiet jo så bare gå til Facebook, som de gør i straffesager, og så kan de bare matche det hele op på, hvem har skrevet hvad, hvornår, sammen med Google-søgninger. Og så er der også den pointe, at de her metadata, som man kalder dem, altså hvor vi har været, og hvad telefonen har lavet, hvornår den har været tændt, og hvor længe den har været tændt, og hvorfor den er tændt, og hvilken type telefon det er, og hvor den er, at det kan du faktisk bruge til at straffe folk. Fordi så siger du, okay, der ligger et lig her, det har været dødt i 8 timer, så for 8 timer siden, teleselskaber, hvem var her på det tidspunkt, så får du 3 navne, og så siger du, hvem af dem her er nemmest at straffe. Og så straffer du den person for de data, som bare er, at vedkommende er gået forbi et sted, hvor der senere er nogen, der er blevet dræbt. Men bliver ikke straffet automatisk, så skal vel også nogle lidt flere beviser til, end bare fordi man går forbi med sin telefon. Nej, Søren Pape, han var meget stolt på samrådet over, hvordan var det i narkosager 600 gange. Altså, du skal ikke bruge andet, end at telefonen har været der. Men du kan ikke på den anden side, hvis politiet kommer og siger til dig, hey, der er en, der er blevet slået ned herovre, og det er sikkert dig. Så kan du sige, jamen, se på min telefon, jeg var derhjemme. Det kan ikke bruges til at frifinde dig, fordi at du kunne bare have planlagt det. Ja, men du bare lige for at få den på plads, der sidder ikke tusindvis af uskyldige mennesker fængslet på grund af, at de kom til at gå forbi et forkert sted med en telefon. Altså, der sidder nogle personer fængslet uskyldigt, fordi at vi havde hende damen, som blev fængslet for drabet på sin mand, fordi at hun blev spurgt, ligesom det, vi har set de andre mere offentlige sager om manddrab til søs, at politiet spørger, hvor var du i går klokken 2? Hvad med foregårs klokken 2? Hvad med dagen før klokken 2? Og på et tidspunkt, så kan man ikke huske længere, for politiet ved, hvor du var, men det gør du ikke selv altid. Mm. Den sag, der hun, jeg mener, hun blev lukket ud igen, men der var tale om det et master. Men igen, der er et halvt års fængsel. Hun sad et halvt år, der var et masterspring. Jesper Lund, du har lige en kommentar. Altså, det er dokumenteret, at politi- og anklagemyndigheden har en overdreven tillid til præcisionen af de her teleoplysninger. Og domstolen. Og domstolen har det samme, fordi man undlader, og ikke alle forsvarsadvokater er opmærksom på det her, og man undlader at fortælle dem. Altså, du kan være 20 km fra en telemast, og du kan hoppe fra den ene telemast til den anden telemast, fordi der er for mange der er forbundet med den nærmeste telemast, går der videre til den næste, eller den kan være under reparation. Og det kan blive brugt som bevis for, at nu var du pludselig i Holbæk, hvor der foregik noget kriminalitet. Og hvis der så er noget andet, eller hvis du ikke har et alibi, ja, så er du på vej mod at blive dømt. Vi kan tage nogle andre konkrete tilfælde, altså når de for eksempel er ude for at anholde folk, der demonstrerer mod det danske styre, så kan de jo så lave de knibtangsmanøvre og den slags, og der er også engang man blevet fanget mennesker, som sagde, jeg var bare nede for at hente en pizza, jeg var ikke med i demonstrationen, hvor politiet så bruger deres data til at sige, ja, men vi kan se, at du har været på nogle master. Uden foran studiet er der også lige kørt politiets mobile politistation, som bare er en golf, en Volkswagen Golfbil, hvor der står telefoner på siden, som de har indført til bandekriminaliteten, sådan så pressen havde noget at fotografere på Nørrebro. Og i de bandekriminalitetssager, jeg har talt med forsvarsadvokater, som har haft med dem at gøre, der er det bare, de kigger på, okay, fair nok, den her familie har et medlem, som vi engang har taget sammen med ham herover. Så ser vi bare, hvornår de her medlemmer af familien sammen med ham, og så tager vi også bare lillebroren, storebroren, fætteren. Så det er helt absurd, og det er også derfor, at vi, når jeg ikke er husjurist på Aflyttet, at så har jeg startet foreningen imod ulovlig lokning, hvor vi samler penge ind på ulovliglokning.dk til at sagsøge staten og få det stoppet, det her. Du har været med til et samråd, lidt i den egenskab, måske også. Der var du med til det her samråd som Justitsministeriet, og der har du optaget nogle klip. Først i det her klip, der hører vi Josefine Fock, som er retsordfører for Alternativet. Derefter så er det Lisbeth Bech Poulsen, som er IT-ordfører for SF, og endelig er det Justitsminister Søren Pape Poulsen fra De Konservative. Jeg prøver at lade være med at blive provokeret af justitsministeren, som siger, at han er rystet over, at vi sidder her og gerne vil have, at det skal ske konsekvenser af en dom, som klokkeklart siger, at vi handler i strid med lovgivningen. Så jeg vil sådan set bare gerne spørge ministeren, skal justitsministeren ikke sørge for, at regeringen til et hvert tidspunkt opretholder lovgivningen? Jeg kan også undre sig over, hvad ministeren er minister for, hvis han mener, at et område, der er klokkeklar dansk kompetence, at ministeren siger, at jeg kan ikke gøre noget, jeg vil ikke gøre noget, jeg venter på kommissionen. Kommissionen har aldrig sagt, at man ikke i Danmark må lave dansk lovgivning, som følger de her principper, og faktisk siger EU-dommen, at vi skal lave danske regler og love, der følger de her principper, der er udstukket af dommen. Og derfor igen, så synes jeg, at ministeren virkelig tørte af på EU og siger, nu skal vi vente, fordi at det er bedre at få fælles løsninger. Ministeren er minister i en regering for folk, der bor i Danmark, og behøver ikke at vente på kommissionen. Har faktisk en forpligtelse til at sikre, at folks grundlæggende rettigheder de overholdes i det land, ministeren er minister for. Så det er vigtigt at holde sig for øje, at hverken politiet eller PET har direkte adgang til lukkede oplysninger. Oplysningerne befinder sig hos de danske teleselskaber. Hvis politiet eller PET skal have adgang til konkrete oplysninger, skal de anmode om det efter retsplejelovens regler. Og det betyder blandt andet, at der skal indhentes en retskendelse, og at de kunne få adgang til de specifikke oplysninger, som kendelsen omfatter. Jeg vil godt lige minde om, at der skal en retskendelse til at få adgang til de her oplysninger. Altså, det håber jeg, vi er enige om. Så vil jeg egentlig spørge til det omkring, at der skal jo, som ministeren også har sagt, så skal der indhentes en retskendelse for at få udleveret oplysninger fra telebranchen. Jeg vil spørge ministeren, om han kan bekræfte, at politiet altid indhenter en retskendelse, eller om der samtidig kan være tale om, at politiet ved hjælp af en standardskrivelse anmoder om at få adgang til oplysninger. Til først til Josefine Fock, jamen, det vil jeg svare skrift på, det vil jeg tilbage til, så jeg er fuldstændig sikker på, at jeg ikke giver et svar, så er der et hjørne, som ikke er fuldstændigt, så det vil jeg vende tilbage med. Jeg kommer ikke til at stå bag et forslag, der handler om at stoppe logning, før vi har noget nyt. Det vil være, efter min opfattelse, helt vildt i forhold til de muligheder, politiet og PT bliver frataget. Men for mig betyder det bare så uendelig meget for vores sikkerhed og tryghed, at politiet har adgang til de her oplysninger. Og jeg synes, det er helt vildt at lave et nyt lovforslag, eller droppe det, før vi har nogle nye retningslinjer. Og det er vi jo bare uenige om, tænker jeg. Det er vi bare uenige om. Her til sidst, der var det så Søren Pape Poulsen, justitsminister, og han venter så på nogen, nemlig Europakommissionen, og de satte sig ifølge ministeren på at komme nogle retningslinjer på området i løbet af 2018. Dem vil han så vente på. Han siger, at vi får en lovændring, jeg håber, vi får den i 2018. Jeg har tillid til kommissionen, og den siger, at de kommer med en melding i år. Det lyder altså beskeden fra Søren Pape Poulsen, og det var altså Rasmus Malvar, der havde været til stede og ind og optaget de her ting. Malvar, der er både dommerkendelser, og vi venter på EU, der kommer nogle retningslinjer og sådan noget. Hvorfor er det så utålmodigt? Fordi han ikke forstår, hvad det går ud på, og det er interessant især for mig som jurist, men også især for mig som borger, at han er blevet fanget i at gøre noget ulovligt. Så skal man stoppe. Jeg har brugt en meget ikke særlig pæn parallel, som er, at man kommer ind i en lokale, hvor der er en person, der er i gang med at voldtage en bedøvet person. Så siger personen, der er i gang med at voldtage, ikke, og giv mig lige, jeg skal lige blive ved, indtil jeg er færdig, og så finder vi en måde, hvorpå vi kan gøre det lovligt for mig at voldtage i fremtiden. For det er det, han gør. Han handler ulovligt, han pålægger teleselskaberne at handle ulovligt, og han bliver ved med det. Og så siger han, når jeg venter på Just Eat, fordi jeg kan ikke tage beslutninger på tom mave, eller undskyld, kommissionen, fordi de har tænkt sig at sige, i fremtiden, når I skal lokke, så skal I overholde de her regler. Ja. Der er ingen tvivl om, at det er ulovligt, det han gør. Der er absolut, det er fuldstændig absurd, Jeg kan ingenting finde på, som kunne retfærdiggøre, at han har det her. Og han så siger, jamen jeg har tænkt mig at lave en ny lov, der prøver at gøre det lovligt og gøre det ulovligt, som jeg gør lige nu. Ja, altså man kan bare altså ja, så kan man se, måske lige bare for Søren Pape Poulsen skyld, skal man lige sige, han er jo ikke den eneste justitsminister, som har udsat det. Det har man gjort igennem. Socialdemokraterne er med på den. Det har man gjort igennem. Det har man gjort utrolig mange gange, så vi det husker ikke engang tal på, hvor mange af de her samråd der har været, hvor mange udsættelser der har været, Der har været også sindssygt mange af dem. Jesper Lund, hvis du skal komme nu bud på, hvor de her retningslinjer, som han går og venter på for kommissionen, hvor de kunne finde på at lede Europa og Danmark hen, hvor tror du så vi ender? Jeg tror, at det, kommissionen vil komme med, vil være nogle relativt generelle retningslinjer, der dybest set ikke vil være særlig anvendelige, fordi kommissionen kan jo på den ene side godt læse Tele2-dommen og se, at man må ikke lave generelt udifferentieret logning af alle personer, og samtidig er det også godt, at alle medlemsstaterne presser kommissionen for at komme til den modsatte konklusion. Ikke? Så de skal beholde deres faglighed, og samtidig tilfredsstille medlemsstaterne, så bliver det formentlig et eller andet relativt generelt indsigende vejledning om, hvordan medlemsstaterne skal indrette deres nationale lovgivning. Jeg kan egentlig bare, det omkring logning, synes jeg er interessant, hvis jeg sammenholder det med, når vi laver efterforskning med virksomheder, der ligesom er blevet hacket. Mange af de her virksomheder, der ligesom bliver hacket, jamen en af årsagen til, at de ikke opdager det hurtigere, det er, at de har så meget information, at de ikke kan skelne imellem, hvad der ligesom er det mest alvorlige, og noget, som de måske kan håndtere senere i forhold til alarmer. Der er min pointe bare i forhold til logning, at det er jo ikke volumen af logning, der nødvendigvis i min optik gør det nemmere at efterforske en eller anden alvorlig hændelse. Det er jo mere kvaliteten af den logning, man har. Og der kan jeg jo godt stille spørgsmålstegn til, når jeg hører de her i studiet, og når jeg hører Søren Papes kommentar, om denne her masseindsamling af data reelt set giver politiet nogle bedre værktøjer, end hvis de var mere målrettet. Det kunne eksempel være, hvis der er en specifik konflikt, man har efterforsket sig til, vil det måske give mening at lave noget mere målrettet logning i det specifikke område, kan man sige. Ved jeg selvfølgelig godt, at folk de flytter sig rundt og så videre, men jeg tror bare mere på en mere målrettet efterforskning, og så måske med nogle logningsbeføjelser frem for den her massive indsamling af data, fordi der er ikke nogen garanti for, at det giver en bedre kvalitet. Ja, men det bliver lige det sidste ord til den her omgang omkring logningsbekendtgørelsen. Jeg er bange for, at vi nok ikke er færdige med den her program. Vi skal også lige have tid til et par enkelte nyheder fra aflyttets egen verden. En af dem, det handler om, at over i Amerika, der har man nu første gang nogensinde indrømmet, at der er nogen, der hedder Stingrays, som man har kørende rundt omkring i USA. Jeg ved, det har vi snakket om før, jeg ved også, at Christian Monne ved også, hvad det er for noget, men det er sådan nogle dimser, som man bruger til at opsnappe, hvad der foregår på mobiltelefoner, ved at lave sådan en såkaldt falsk mobilmast, som telefonen så bliver ledet ind igennem, og så bliver den så lidt tilbage igen til den almindelige rigtige mast, men fordi den kommer igennem en anden en, så slår man krypteringen fra, og så kan man aflytte alt, hvad der foregår. Dem er der en ordentlig bunke af derovre i forskellige byer, og især i Washington, og dem, der har bekræftet det nu, det er Department of Homeland Security, de har bekræftet i et brev til senator Ron Wyden, at man har fundet det, man mistænker for at være uautoriseret mobilmast-simulator, som det hedder så smukt. Det er altså det, der hedder MC Catchers eller Stingrays i Washington D.C. Hvor mange de har fundet, eller hvem der står bag dem, det fortæller de ikke rigtig noget om. Er der nogen, der har et bud på, hvem der kunne finde på at gøre det? Jamen, jeg vil bare sige, at måske en af årsagen til, at den her meddelelse også er en lille smule vag, det er, at der skal man altså også bare være opmærksom på, at Stingrays er jo også noget, som forskellige efterretningsmyndigheder og autoriteter i USA bruger i Washington. Så der er et arbejde i at identificere, om dem, man nu har fundet, hvilket, om det må tilhøre et statsapparat inden for USA's lovrammer, altså FBI eller nogle af de andre, eller om det er en fremmed stat, der ligesom placerer dem her. Når det så er sagt, så er de jo relativt billige. Jeg tror, du kan få en billig en for omkring mellem 5-6.000 kroner. Og det er også et værktøj, som vi ser, der er foretrukket og bliver brugt hos ambassader osv., hvor man stiller dem her op, så man ligesom kan sikre sig eventuel kommunikation inden for en vis radius. Så at man har fundet dem i Washington burde ikke være nogen overraskelse. Det er måske mere bekymrende, at man har svært ved at identificere, om det rent faktisk tilhører en myndighed i USA, eller om det er en fremmed stat. Der var jo en meget interessant parallelsag for Oslo, hvor en avis derop fik afsløret, hvor mange MC-catchers der var rundt omkring regeringskvarteret i Oslo. Det var der utrolig meget ballade om, at der blev skrevet side op ad side ned, men sjovt nok skete der ikke rigtig noget, muligvis fordi, at de her MC-catchere kom fra regeringen selv, på en eller anden måde, eller måske deres egne efterretningstjenester. Allersidste nyhed, og jeg ved, jeg kommer til at åbne et bal, som jeg virkelig ikke har lyst til. Jeg vil bare lige huske at sige, tillykke til CPR. Det fyldte centrale personregister, det fyldte 50 år den her uge. Personnummer, det blev indført ved Folkeregisterloven den 2. april 1968. bare lige ganske kort rundt, er der noget at fejre omkring det, eller var det en dårlig idé? Altså, det var en dårlig idé, og det er en dårlig idé, at man kan bruge det til at identificere sig selv med, fordi de er så offentlige, og alligevel så tager man dem som om, at det er noget ganske privat, en hemmelig nøgle. Så jeg er levet med dem, jeg blev født ind i den verden, så jeg er vant til at blive overvåget, og det bliver jeg også med mit personnummer. Med det, så aflyttet forbi for i dag i studiet, der var Rasmus Malm, var jurist med speciale forfatning som menneskeret, Jens Christian Mondrad, fejereje, Jesper Lund, IT-politisk forening, teknikken stod Jens Marot for, producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet, vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt om det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi danser limbo på sociale medier, mens alle optager og lytter og journaliserer og holder møder og sælger det ene skålputten kød efter det andet. Det er vores kødet, og vi strækker en nøgen knoklet finger op mod hovedet, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.